بسم الله الرحمن الرحيم. کل ہم نے مسئلہ پڑھا تھا کہ لفظ نکاح، تزویج، حبہ، تملیق اور صدقہ ان کلمات سے نکاح ہو جاتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نکاح صرف لفظ نکاح اور لفظ تزویج سے ہوتا ہے، باقی جو الفاظ ہیں حبہ، تملیق، صدقہ اس سے نکاح نہیں ہوتا. امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا خلاصہ یہ تھا کہ لفظ کا ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے. لفظ نکاح کا حقیقی معنی ہے ضم، ملانا. تزویج کا حقیقی معنی ہے تلفیق، چمٹنا. تو حبہ، تملیق، صدقہ یہ لفظ نکاح کے نہ معنی حقیقی ہے اور نہ معنی مجازی ہے، لہذا حبہ، تملیق، صدقہ ذکر کر کے اس سے نکاح یا تزویج لینا یہ صحیح نہیں ہے. معنی حقیقی تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ تملیق کا معنی ہے کسی کو مالک بنانا، نکاح کا معنی ہے ملانا، تزویج کا معنی ہے تلفیق، چمٹنا. حقیقی معنی میں تو فرق ہے. لفظ تملیق وغیرہ یہ لفظ نکاح کا معنی مجازی بھی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ مالک اور مملوک میں تباین ہے. ظاہر ہے مالک کا معنی اس میں فاعل کا صیغہ ہے جو کسی چیز کا مالک ہو، اور مملوک اس مفعول کا صیغہ ہے، اس چیز کو کہا جاتا ہے. اور آپ نے پڑھا ہے کہ ایک موبائل دوسرے موبائل کا مجاز نہیں ہوتا، لہذا لفظ تملیق، حبہ، صدقہ ذکر کر کے اس سے نکاح اور تزویج کا مراد لینا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ نہ تو وہ اس کا معنی حقیقی ہے نہ معنی مجازی ہے. ظاہر لفظ ذکر ہوگا اس سے یا معنی حقیقی مراد ہوگا یا معنی مجازی ہوگا. نکاح اور تزویج یہ تملیق وغیرہ کا نہ معنی حقیقی ہے نہ معنی مجازی ہے. یہ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے دلیل کا خلاصہ ہوا. دیکھیں ذرا، وقال شافعی رحمہ اللہ لا ينعقد الا لفظ نکاح و تزویج. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نکاح صرف اور صرف لفظ نکاح اور تزویج سے ہوتا ہے. لأن التملیق ليس حقيقة فيه ولا مجازا عنه، کیونکہ تملیق، یہ تملیق کے اندر لفظ حبہ اور صدقہ بھی داخل ہیں، کیونکہ حبہ گفت میں بھی کسی کو مالک بنانا ہوتا ہے، صدقے میں بھی کسی کو مالک بنانا ہوتا ہے، اور لفظ تملیق کے اندر بھی کسی کو مالک بنانا ہوتا ہے. تو شارع نے ان میں سے صرف تملیق کو ذکر کیا ہے، باقی دو اس میں داخل ہیں. ليس حقيقة فيه، لفظ تملیق تو نہ معنی ہے نہ لفظ نکاح کا معنی حقیقی ہے، ولا مجازن عنہ نہ یہ اس کا معنی ہے مجازی. ان تزویج لتلفیق، تزویج تو تلفیق چمٹنے کے معنی میں آتا ہے، و نکاح لزم اور نکاح تو زم کے لیے آتا ہے. اسی طرح ولا ضم ولا ازدواج بین المالک والمملوک اصلا، اور نہ یہ معنی مجازی کا بیان ہے ذہن میں رہیں، نہ مالک اور مملوک میں ضم کا معنی ہے، ملانے کا معنی ہے، نہ ازدواج کا معنی ہے، ان دونوں میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے. مالک اور مملوک میں تو تباین ہے، اور ظاہر ہے جن الف الفاظ میں تباین ہو، وہاں پر معنی مجازی نہیں آتا. مثلا کوئی ذکر کرے پانی، اس سے مراد آگ لے، آگ اور پانی میں تو تباین ہے. آگے ہماری دلیل ذرا سمجھے، ہماری دلیل یہ ہے کہ لفظ تملیک، لفظ نکاح کے لیے مجاز ہے. مجاز کے طرق علاقے آپ نے پڑھے ہیں، ان میں سے ایک علاقہ سببیت کا ہے، سبب ذکر کیا جائے، مسبب مراد لیا جائے. احناف کے نزدیک لفظ تملیک ذکر ہو، مراد اس سے نکاح ہو، اس سے نکاح ہو جاتا ہے. اسی طرح لفظ حبہ سے اور لفظ صدقہ سے. علاقہ مجاز کی وجہ سے، یعنی لفظ تملیک یہ لفظ نکاح کا معنی مجازی ہے. علاقہ سببیت کی وجہ سے، اس علاقہ سببیت کو ذرا سمجھے. یہ پہلے ترجمہ دیکھیں، یہ جو ہماری دلیل ہے، پھر میں خلاصہ بتا. ولنا ہماری دلیل ان التملیک سبب لملک المتع، ہمارے نزدیک تملیک یہ ملک متع کا سبب ہے. فی محلها، محل متع میں، بواسطت ملک رقبتی، ملک رقبے کے واسطے سے. وہو ثابت بالنکاح، یہ ملک متع ثابت ہے نکاح سے. وسببیت طریق المجاز، اور سببیت یہ مجاز کا ایک علاقہ ہے. اس عبارت کا ذرا خلاصہ سمجھے، صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ لفظ تملیک ذکر ہو، مراد اس سے نکاح ہو، اس سے نکاح ہو جاتا ہے. دلیل یہ ہے، تملیک یہ ملک رقبے کے واسطے سے، ملک متع کا، محل متع یہ سبب ہے، اور ملک متع یہ نکاح سے ثابت ہوتا ہے. لہذا تملیک ذکر ہو، مراد نکاح ہو، یہ صحیح ہے. اسی دلیل کو آپ ایک مثال سے سمجھیں. ایک آدمی ہے، وہ باندی کو خریدتا ہے. اب باندی خریدنے کی وجہ سے اس آدمی کو کہا جائے گا کہ یہ اس باندی کے رقبے، باندی کی ذات کا مالک ہو گیا. اسی رقبے ذات کی ملکیت کے ذمہ یہ آدمی اپنی اس باندی سے نفع بھی اٹھا سکتا ہے، اسے جمع بھی کر سکتا ہے. اور جمع کا، یعنی ملک متع کا ثابت ہونا، یہ نکاح سے بھی ہوتا ہے. ایک تو باندی خریدے، تو خریدنے کے ضمن میں ملک متع ثابت ہو، اور خود یہ ملک کے متع یہ نکاح سے بھی ثابت ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے، اس کو اس کے ساتھ نہ ملا ہے. ظاہر ہے جو آدمی باندی خریدے، اس باندی سے تو اس کے لیے نکاح جائز ہی نہیں ہے. مثال کے دو پہلو ہیں، ایک آدمی باندی خریدے تو خریدنے کے ضمن میں اس باندی سے نفع اٹھانا بھی جائز. اب ہاں، نفع یہ اس خریدنے کی وجہ سے جائز ہوا، خریدنے کے ضمن میں اس سے نفع اٹھانا جائز ہوا. اور ہم اگر خارج میں دیکھیں تو ملک متع کا حاصل ہونا کسی بھی خاتون سے وہ نکاح سے ہوتا ہے. اب اس مثال کو یوں ملائیں کہ آدمی کو جو ملکیت حاصل ہو گئی اس باندی میں، وہ ملک رقبے کے واسطے سے، یعنی ملک رقبہ ذات کی ملکیت کی وجہ سے اس کو اس باندی سے نفع اٹھانا جائز ہوا. اور یہی نفع اٹھانا تو نکاح سے بھی ثابت ہے. تو دیکھیں یہاں پر اس مثال میں تملیک یہ سبب ہوا اور ملک متاع یہ یعنی ملک متاع جو اس کو حاصل ہوا اور یہی ملک متاع یہ نکاح سے بھی ثابت ہوتا ہے. تو تملیک یہ ہوا سبب اور نکاح ہوا مسبب. سبب ذکر کر کے یعنی تملیک ذکر ہو مراد اس سے نکاح ہو اس کو کہتے ہیں سبب ذکر ہو مسبب مراد ہو. یہ تو صحیح ہے لیکن ذکر نکاح ہو مراد اس سے تملیک ہو یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ اس صورت میں تو اس کو کہا جائے گا کہ ذکر مسبب ہے مراد سبب ہے. مجاز کے علاقات میں آپ نے پڑھا ہے کہ مسبب ذکر ہو سبب مراد ہو یہ جائز نہیں ہے. ایک مرتبہ پھر ترجمہ دیکھیں. ولنا ان التملیک سبب لملک المتعۃ ہمارے نزدیک تملیک یہ سبب ہے ملک متاع کا. فی محلہا محل متاع میں یہ جو فی محلہا کی قید ہے یہ اس وجہ سے انہوں نے بڑھائی ہے. بعض اوقات ایک آدمی باندھی خریدتا ہے لیکن اسے نفع اٹھانا جائز نہیں ہوتا. یعنی اگر وہ اس کی رضائی بہن ہو تو فی محلہا کا بتا دیا یعنی محل متاع میں یعنی یہ والی حرمت والی کوئی صورت نہ ہو. تو تملیک یہ سبب ہے ملک متاع کا فی محلہا محل متاع میں. اب یہ کس واسطے سے یہ ملک متاع سبب ہے؟ بے واسط ملک رقبہ ملک رقبے کے واسطے سے. رقبہ مراد رقبہ کہتے گردن کو مراد یہاں ذات ہیں یعنی اس باندی کی ذات میں ملکیت آنے سے اس سے نفع اٹھانا بھی جائز ہے. وہو ثابت بن نکاح ہے اور یہی ملک متاع تو ثابت ہے نکاح سے بھی. والسببیت طریق المجاز اور سببیت یہ مجاز کے علاقات میں سے ایک علاقہ ہے. امید ہے یہ دلیل سمجھ میں آئی ہوگی. جی باقی طالبات بھی جاگ رہی ہیں. چلے وَيَنَاقِدُ بِلَفْزَةِ الْبَيْعِ اور نکاح یہ لفظ بیع سے بھی مناقض ہو جاتا ہے. یعنی کوئی کہے کہ میں نے اپنی بیٹی تجھے بیچی ہے اتنے مہر کے بدلے میں. اب اس بیع اور بیچنے سے مراد وہ نکاح لے یہ گواہوں کو بھی معلوم ہو تو نکاح ہو جاتا ہے. صاحب ہدایت فرما رہے کہ صحیح یہ ہے کہ لفظ بیع سے نکاح ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ بیع یہ سبب ہے ملک متاع کا اپنے محل میں یعنی طریقہ علاقہ مجاز موجود ہے لہذا اس سے نکاح ہو جاتا ہے. ابو بکر اعمش کے نزدیک لفظ بیع سے نکاح نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ لفظ بیع یہ تو مبادلۃ المال بالمال کو کہتے ہیں مال کو مال کے بدلے میں بیچنا لیکن صحیح یہ ہے کہ اس سے نکاح ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں علاقہ مجاز موجود ہیں. وَيَنَاقِدُ بِلَفْزَةِ الْبَيْعِ اور نکاح ہو جاتا ہے لفظ بیع سے. ہوا صحیح یہ صحیح ہے لوجود طریق المجاز علاقہ مجاز کے موجود ہونے کی وجہ سے. آگے صاحب ہدایہ فرما رہے کہ لفظ اجارہ کرایہ سے نکاح نہیں ہوتا. ایک آدمی کہے آجرت ابنتی منکا میں نے اپنی بیٹی تجھے کرایہ پر دی ہے اس سے نکاح نہیں ہوتا اگرچہ وہ اس سے نکاح مراد لے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ لفظ کرایہ سے مل کے متا حاصل نہیں ہوتا. کوئی آدمی باندی کو خدمت کے لیے رکھیں یا خدمت کے لیے کرایہ پر رکھیں تو صرف اس کرایہ پر رکھنے کی وجہ سے اس باندی سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے. جب اجارہ یہ ملک متعے کا سبب نہیں ہے تو علاقہ مجاز نہ ہونے کی وجہ سے لفظ اجارہ سے نکاح صحیح نہیں ہوتا. وَلَا يَنَاقِدُ بِلَفْزَةِ الْإِجَارَةِ فِي الصَّحِيحِ, اور نکاح نہیں ہوتا لفظ اجارہ سے صحیح قول میں. لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِمِلْكِ الْمُتَعَى, کیونکہ یہ ملک متعہ کا سبب نہیں ہے. یہاں انہوں نے پھر فی صحیح کہا, بعض حضرات کے نزدیک یعنی امام کرخی کے نزدیک ہو جاتا ہے لفظ اجارہ سے نکاح مراد لینا, یہ صحیح ہے ان کے نزدیک. وہ کہتے ہیں کہ کرایہ کے اندر اجارہ کے اندر صرف کسی کو منافع کا مالک بنانا ہے اور ملک متعہ یہ بھی ایک منفعت ہے, لہذا یہاں پر عام ذکر ہیں مراد اس سے خاص ہیں. لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ لفظ اجارہ یہ ملک متعے کا سبب نہیں ہے. جب سبب نہیں ہے تو علاقہ مجاز نہ ہونے کی وجہ سے اس لفظ کا نکاح کے ساتھ کوئی مناسبت ہی نہیں ہے. وَلَا بِلَفْزَةِ الْإِبَاحَةِ وَالْإِحْلَالِ وَالْإِعَارَةِ, لفظ اباحت سے کہ میں نے مثلا اپنی بیٹی کو مباح کر دیا ہے تیرے لیے یا حلال کر دیا ہے, یا اعارہ کہتے ہیں کسی سے کوئی چیز لے کر کے استعمال کرنے کے بعد واپس کرنا, لفظ اعارہ سے بھی ذکر اعارہ ہو مراد اس سے نکاح ہو, یہ جائز نہیں ہے. لما قلنا, اس وجہ یعنی اس دلیل اس وجہ سے جو ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں کہ یہ تینوں الفاظ ملک متع کے لیے سبب نہیں ہے, جب سبب نہیں ہے تو علاقہ مجاز نہیں ہے. ولا بلفظ الوصیت, اور نہ لفظ وصیت سے نکاح صحیح ہے. مثلا ایک آدمی کہے یہ لفظ وصیت کے نیچے میری کتاب میں لکھا ہے بِأَنْ قَالَ أَوْسَيْتُ لَكَ بِبُزْعِ ابْنَتِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ, میں نے تیرے لیے وصیت کی ہے اپنی بیٹی کی بزع کا 1000 درہم کے بدلے میں, یہ بھی صحیح نہیں ہے. وصیت سے اگرچہ ملکیت ثابت ہوتی ہے لیکن اس میں ملکیت فی الحال ثابت نہیں ہوتی, اس میں ملکیت موت کے بعد ثابت ہوتی ہے, اور نکاح کے اندر جو ملکیت ثابت ہوتی ہے وہ تو فی الحال ہے. لہذا لفظ وصیت ذکر ہو مراد اسے نکاح ہو, اس سے نکاح نہیں ہوتا. لِأَنَّهَا تُوجِبُ الْمِلْكَ مُزَافًا إِلَى مَا بَعْدِ الْمَوْتِ, کہ یہ ملکیت کو واجب کرتی ہے یہ وصیت مضافن جو منصوب ہو الى ما بعد الموتی موت کے بعد کی طرف. یہ ذرا ٹیکنیکل مباحث ہیں بلکہ ہدایہ قابل توجہ کتاب ہیں, تو اس کا مطالعہ ضرور کیا کریں سبق شروع ہونے سے پہلے. جب بھی موقع ملے ایک تو سبق میں پڑھاؤں, اس کا آپس میں تکرار کیا کریں دہرائیں, اور نئے سبق کا مطالعہ کریں. مطالعے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, نمبر 1 اعراب صحیح پڑھیں, صیغہ صحیح پڑھیں, اور کچھ نہ کچھ ترجمہ آنا چاہیے, نہ ہو تو ڈکشنری کی مدد سے, یا نہ ہو جو شروعات سے ایک زمانے میں اساتذہ منع کرتے تھے. آج کل جب انحطاط آ گیا ہے تو اساتذہ نے اجازت دی ہے. مقصد یہ ہے کہ مطالعہ کریں تب جا کر کہ یہ سبق سمجھ میں آئے گا. قال وَلَا يَنَاقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمَيْنِ یا مُسْلِمِينَ, دونوں صحیح ہیں, إِلَّا بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ حُرَّيْنِ عَاقِلَيْنِ بَالِغَيْنِ مُسْلِمَيْنِ. صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے نکاح صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نکاح 2 گواہوں کی موجودگی میں ہو, وہ دونوں آزاد ہو, دونوں عاقل ہو, دونوں بالغ ہو, دونوں مسلمان ہو. چاہے دو مرد گواہ ہو دونوں مسلمان ہو یا ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں. آگے پھر اس میں تعمیم ہے، چاہے وہ عادل ہو یا غیر عادل ہو، یا کسی تہمت کی وجہ سے، یعنی کسی پاکدامن مرد یا پاکدامن عورت پر اس نے تہمت لگائی ہے اور پھر اس کو حد لگائی گئی. آپ نے فقہ میں پڑھا ہے اگر کوئی کسی پاکدامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائیں اور جس پر تہمت لگائی گئی ہے وہ یہ کیس قاضی کے پاس لے جائیں، تو شریعت میں اس تہمت لگانے والے کو حد لگائی جائے گی. اگر کوئی آدمی محدود فی القذف ہو، وہ کسی نکاح میں بیٹھ گیا ہے، کوئی اور نہیں ہے، ایک یہ محدود فی القذف ہیں اور ایک اس کے علاوہ کوئی اور ہیں یا دونوں یہی ہیں، تو نکاح ہو جاتا ہے ہمارے نزدیک. یہ تو متن کا خلاصہ ہے. آگے شارح نے ہر قید کی وضاحت کی ہے. پہلے اس کا ترجمہ دیکھیں. وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کا نکاح نہیں ہوتا، یا اس کو مسلمین پڑھے، اس سے مراد مرد اور عورت ہوں گی. إِلَّا بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ، مگر دو گواہوں کی موجودگی میں، یعنی وہ دونوں گواہ موجود ہو. اگر گواہ موجود نہیں ہے بلکہ وہ آن لائن ہیں یا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سے ہیں یا اسکائپ کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے ہیں، نکاح نہیں ہوتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ گواہوں کا حاضر ہونا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ شامی نے لکھا ہے اتحاد مجلس، دونوں کی مجلس متحد ہو، ایک ہی مجلس میں ہو، یہ بھی ضروری ہے، تب نکاح صحیح ہوگا. البتہ اگر فون پر یا نیٹ پر یا کسی اور طریقے سے کوئی کسی کو اپنا وکیل بنائے اور پھر وہ وکیل دو گواہوں کی موجودگی میں کسی کا نکاح کر دے، اس صورت میں صحیح ہے، کیونکہ وہاں تو اتحاد مجلس کی بھی شرط ہے اور دونوں گواہ حاضر بھی ہیں. الا بحضور شاہدین حرین عاقلین بالغین مسلمین، دونوں گواہ آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، رجلین دونوں مرد ہو بھی صحیح ہے، او رجل و امرأتین یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، عدولا کانو او غیر عدول، چاہے وہ عادل ہو یا غیر عادل ہو، یعنی فاسق ہو. گواہ جو موجود ہے، ایک تو یہ ہے کہ فاسق بھی موجود ہے اور صحیح گواہ بھی موجود ہے، 10 سے 20 سے 30 ہے، وہ تو صحیح ہے. اگر کہیں صرف اور صرف گواہ فاسق ہو، عادل نہ ہو، تو کیا ان کی موجودگی میں نکاح ہوتا یا نہیں ہوتا؟ صاحب ہدایت فرما رہے کہ ہو جاتا ہے. او محدودین فی القذف، یا وہ گواہ کسی تہمت میں ان کو حد لگائی گئی ہو، ان کی موجودگی میں نکاح ہو جائے تو نکاح ہو جاتا ہے. آگے صاحب ہدایت نے انہی قیود کی تشریح کی ہے. صاحب ہدایت فرما رہے کہ نکاح میں شہادت شرط ہیں، گواہی شرط ہیں، گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نکاح الا بشہود، نکاح ہوتا ہی نہیں ہے مگر گواہوں سے. یہاں پر نبی علیہ السلام نے نکاح کی نفی فرمائی ہے، نکاح نہیں ہوتا سوائے گواہوں کے. یہ تو ہمارا مسلک ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، نکاح میں صرف اعلان ضروری ہے، گواہی شہادت ضروری نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے أعلنوا أعلنوا النكاح ولو بالدفء. یہ حدیث حاشی میں موجود ہے، نکاح کا اعلان کرو ولو بالدفء، اگرچہ دفع کے ذریعے سے ہو. ہم کہتے ہیں اس حدیث سے تو زیادہ سے زیادہ اعلان کرنا اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے، اس کی شرطیت ثابت نہیں ہوتی ہے. شرطیت تو تب ثابت ہوتی اگر نبی علیہ السلام یوں فرماتے ہیں کہ اعلان کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، جبکہ سابقہ جو حدیث ہے اس سے شرطیت ثابت ہوتی ہے، لا نکاح الا بشہود، یہ عبارت میں موجود ہے. صاحب ہدایت کے متن میں پہلی قید لگائی تھی کہ وہ دونوں گواہ آزاد ہو. شرح میں صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ اگر غلام ہو تو ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ گواہی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کو ولایت حاصل ہو. ولایت، ولایت کا معنی ہے تنفیذ القول علی الغیر، غیر پر اپنی بات کو، اپنے قول کو نافذ کرنا. غلام کی ولایت اپنے آپ پر نہیں ہے، وہ دوسرے پر اپنی بات کو، اپنے قول کو کس طرح نافذ کرے گا؟ اور دوسری شرط انہوں نے لگائی کہ دونوں عاقل ہو، بالغ ہو، کیونکہ اگر آدمی عاقل نہ ہو، بالغ نہ ہو، تو عقل اور بالغ ہونے کے بغیر تو ولایت ہوتی نہیں ہے، بچہ دوسرے پر کیا لازم کرے گا؟ اور اسی طرح آگے انہوں نے شرط لگائی تھی کہ وہ دونوں مسلمان ہو، دونوں گواہ. اگر کوئی کافر گواہ ہو اس کی موجودگی میں نکاح نہیں ہوتا، یعنی اگر مسلمان گواہ بالکل نہ ہو، صرف کافر ہو، نہیں ہوتا. ان کی آیات کریمہ میں ہے لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ سَبِيلًا، لہذا مسلمانوں کے نکاح میں گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے، کافر کی گواہی شہادت مسلمان کے خلاف یہ معتبر نہیں ہے. یہاں تک دیکھیں، قال اعلم، جان لے، ان شہادت شرط فی باب النکاح، شہادت گواہی یہ نکاح کے باب میں شرط ہے. کیوں؟ قول علیہ السلام لا نکاح الا بشہود، نکاح صرف و صرف گواہوں کے ذریعے سے ہوتا ہے. وہو حجت علی مالک، یہ امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف دلیل ہے. فی اشتراط الاعلان، انہوں نے صرف اعلان کی شرط لگائی ہے، دون الشہادت، نہ کہ شہادت کی. اسی اشتراط پر جو حاشیہ ہے اس میں وہ حدیث اور جواب ذکر ہے جو میں بتا چکا ہوں. ولابد من اتباع الحریت، اور حریت آزادی کا ہونا ضروری ہے، فیہا شہادت میں، لان العبد لا شہادت له، کیونکہ غلام کی تو گواہی ہے ہی نہیں، لعدم الولایت تھی، کیونکہ اس کو تو ولایت حاصل نہیں ہے. ولابد من اعتباع العقل والبلوغ، اور اسی گواہی میں عقل اور بلوغ کا بھی اعتبار ہے، لانه لا ولایت بدونهما، عقل اور بلوغت کے بغیر ولایت ہوتی نہیں ہے. ولابد من اعتباع الاسلامی فی انکحت المسلمین، اسلام کا اعتبار کرنا ولابد ضروری ہے، فی انکحت المسلمین، مسلمانوں کے نکاح میں، لانه لا شہادت الکافر المسلم، ان کے کافر کی گواہی نہیں ہے مسلمان کے بارے میں. وقت ہو گیا ہے، آگے پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے، بلکہ منڈے کو پڑھیں گے. فی امان اللہ، السلام علیکم.